Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 22 maja, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Ministerstwo Edukacji i Nauki zachęca młodzież do szczepień przeciwko COVID-19. Premier skrytykował decyzję unijnego Trybunału o wstrzymaniu wydobycia w kopalni Turów. Ukraina apeluje do Stanów Zjednoczonych o sankcje wobec firmy budującej Nord Stream 2. Prawie 1700 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. To prawie połowę mniej niż tydzień temu. Zmarło 191 zakażonych osób. Wykonano ponad 57 tysięcy testów na obecność koronawirusa. W szpitalach przebywa obecnie 9200 pacjentów z COVID-19, a do respiratorów jest podłączonych ponad 1200 chorych. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że trzecia fala pandemii wygasa. Epidemia zwalnia, maleją hospitalizacje i to jest bardzo ważny znak redukcji pandemii. Również dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych i z Uczelni Łazarskiego powiedział, że pandemia jest w odwrocie, co jest widoczne w szpitalach i w podstawowej opiece zdrowotnej. Jest to stosunkowo niska liczba potwierdzonych przypadków zakażeń. Gwałtownie nam to zjechało do poziomu 2-3 tysięcy i tak się utrzymuje. Oby była to tendencja, która jeszcze będzie pikowała w dół. Teatry, filharmonie i kina mogą wznowić działalność w reżimie sanitarnym po przerwie związanej z epidemią koronawirusa. Barbara Góra, Polskie Radio. Spot zachęcający młodzież do szczepień przeciwko COVID-19 przygotowało Ministerstwo Edukacji i Nauki. Pokazuje w nim, że szczepienia dają możliwość powrotu do życia sprzed pandemii, stacjonarnych lekcji w szkołach i na uczelniach, spotkań z bliskimi i udziału w wydarzeniach kulturalnych i sportowych. Nikt z nas nie wiedział, jak bardzo COVID wpłynie na nasze życie. Jak wiele się zmieni. Zadbajmy o siebie. Zadbajmy o innych. Szczepienie to najlepsza ochrona. Spot można obejrzeć w mediach społecznościowych, na profilach Ministerstwa Edukacji i na kanale YouTube. W poniedziałek rozpoczęły się zapisy na szczepienia dla 16- i 17-latków. Do tej pory zarejestrowało się około 15% osób z tej grupy. Żadna decyzja jakiejkolwiek instytucji europejskiej nie może narażać bezpieczeństwa polskich obywateli, powiedział premier Mateusz Morawiecki, komentując wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wstrzymania wydobycia w kopalni Turów do czasu rozstrzygnięcia sporu Czech z Polską. To kwestia bezpieczeństwa energetycznego, podkreślił szef rządu. Elektrownia Turów, która jest zasilana węglem wydobywanym z kopalni Turów, to w zależności od tego, ile mocy jest uruchomione, 4 do nawet 7% mocy, odrobinę więcej dla wszystkich polskich obywateli. Ta elektrownia w różnych okresach zabezpiecza prąd dla 2 do 3, a nawet więcej milionów ludzi. Premier Mateusz Morawiecki nazwał decyzję Europejskiego Trybunału niesprawiedliwą, niesłuszną i niespodziewaną. Sejm zapoznał się z informacją o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w ubiegłym roku. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Lipiec mówił, że jego klub, choć przyjmuje ją do wiadomości, to nie zgadza się z działaniami, które podejmował Adam Bodnar. Zbyt mocne angażowanie się w spór polityczny nie buduje autorytetu tego urzędu. Przeciwnie, bardzo mocno podważa ten autorytet. Z kolei Monika Wielichowska z Koalicji Obywatelskiej stwierdziła, że Adam Bodnar wykonał ogrom pracy dla obywateli. Poprzez sprawy, które dzięki rzecznikowi toczą się przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, pokazuje ogrom wzorowej pracy, jaką wykonał wraz ze swoimi współpracownikami. We wrześniu upłynęła 5-letnia kadencja Adama Bodnara. Zgodnie z ustawą, mimo to nadal pełni on urząd do czasu powołania przez parlament następcy. W kwietniu Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis ustawy, który na to pozwala, jest niekonstytucyjny. Ukraiński parlament zaapelował do Kongresu Stanów Zjednoczonych o wprowadzenie sankcji wobec firm budujących Nord Stream 2. Waszyngton nałożył sankcje na firmę realizującą budowę, ale od razu je zawiesił. Restrykcje natomiast dotyczą 8 mniejszych spółek. Ukraińscy parlamentarzyści w odezwie skierowanej do Izby Reprezentantów i Senatu Kongresu USA napisali, że Nord Stream 2 to geopolityczny projekt Rosji, w którym sektor energetyczny wykorzystywany jest jako instrument wojny hybrydowej zagrażającej Ukrainie, ale też całej Europie. Zaniepokojenie decyzją Departamentu Stanu wyraził też szef ukraińskiego resortu spraw zagranicznych Dmytro Kuleba. Jak stwierdził, jeśli projekt będzie zrealizowany, oznaczać to będzie porażkę dyplomacji Stanów Zjednoczonych. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

program Trzeci Polskiego Radia. Powolne sobotnie budzenie, proszę Państwa. 22 dzień maja, 142 dzień roku. Słońce w znaku bliźniąt wzeszło o godzinie 4.32, zajdzie o 20.34. Dzień będzie trwał 16 godzin i 2 minuty, a imieniny obchodzą Helena, Jan, Julia, Rita, Roma, Wiesław i Wiesława. Wszystkiego dobrego. Coldplay przed momentem, a co przed nami? Zajmiemy się branżą turystyczną i sprawdzimy, jak zapowiadają się tegoroczne wakacje. Czy Państwo mają już jakieś plany? 22,7 trójek, ten numer do Państwa dyspozycji. Oprócz tego także spotkanie z przyrodą, a dokładniej chodzi o spóźnione chrabąszcze, które nieśmiało pojawiają się na łąkach oraz w innych miejscach, które lubią. Dzisiaj także kolejna podróż z Jackiem Stasińskim, ale to bliżej godziny 7. Wybierzemy się do Francji. dead, cause you're not in control. Cause this is my world, little girl, you've been lost on your own. Just a wakacje zapasem, więc zabieramy dzisiaj Państwa w podróż palcem po mapie. Z nadzieją, że to nie jedyna podróż, jaka nas czeka w najbliższych miesiącach. Martyna Masztalerz sprawdziła, jak do tego zwykle gorącego turystycznego okresu przygotowują się przedsiębiorcy i dokąd wyruszą turyści. Zakasują rękawy, ale nie zacierają rąk. Przedsiębiorcy związani z branżą turystyczną z nadzieją czekają na wakacje, ale nie liczą na złote góry. Są raczej ostrożni w szacunkach. Agata Wojtowicz z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Faktycznie nie zacieramy rąk i tak naprawdę w tej chwili to oprócz tego, że wszyscy są w blokach startowych, przygotowujemy się, to tych rezerwacji jeszcze tak bardzo dużo nie ma. To oznacza, że na pewno nie uda się znacząco zniwelować strat spowodowanych pandemią. O tak naprawdę niwelowaniu tych strat, to my będziemy mogli pewnie powiedzieć może i za rok, a niektórzy pewnie może i nawet za dwa lata. Bardziej optymistycznie spogląda na najbliższe miesiące Daniel Lisak z Krynickiej Organizacji Turystycznej. Według niego turyści w tym roku chętnie przyjadą do Krynicy Zdroju. Wydaje nam się całej branży tutaj, że będzie to bardzo udany sezon turystyczny. Przede wszystkim rodziny z dziećmi będą podejmowały raczej decyzję o tym, żeby wypoczynek w tym roku w okresie wakacyjnym spędzać ze względów bezpieczeństwa i pewności raczej w Polsce, ze względu na to, że zawsze, chociażby nie wiem co się stało, można będzie w ciągu jednego dnia z własnym środkiem komunikacyjnym powrócić do własnego miejsca zamieszkania. Z kolei wakacje za granicą przypominają teraz rosyjską ruletkę, przyznaje Jacek Torbicz, prezes jednego z krakowskich biur podróży. Ludzie zaczęli jeździć do Nepalu. My nawet mieliśmy grupę do bardzo niszowego Pakistanu i co się okazało? Wirus indyjski spowodował, że te grupy nie jeżdżą do tych krajów południa Azji, a Polacy, którzy wyjechali do Nepalu, siedzą tam do dzisiaj i nie mają jak wrócić przez wiele tygodni. To czy i gdzie pojedziemy na wakacje, będzie więc dyktował poziom zagrożenia COVID-19, podkreśla Jacek Torbicz, ale jak dodaje, niektórych rzeczy i tak nie przewidzimy, tak jak nieprzewidywalne są ceny lotów. Niektóre kierunki są droższe niż kiedykolwiek. Bilet do Tadżykistanu, kraj w Azji Środkowej, niepopularny, taki ofowy bym powiedział, to może kosztować teraz nawet 6000 zł z Warszawy. 2 lata temu to nie było wyobrażalne. To były ceny biletów na Polinezję francuską. Potem te ceny nagle mogą niespodziewanie spaść. Przykładowo do Gruzji kupiliśmy bilety za 200 zł w jedną stronę, rewelacyjna cena, ale ten sam bilet kosztował kilka dni wcześniej 700. Te wakacje będą więc niezwykłe dla łowców tanich lotów, przyznaje Jacek Torbicz. I pewnie wielu z nich skusi się na takie cenowe okazje, nawet mimo zagrożenia COVID-19. A my przypominamy, że szef kancelarii premiera Michał Dworczyk ogłosił start programu pilotażowego paszportów covidowych, który ma ruszyć jutro. Jak mówił minister Dworczyk, będzie to aplikacja, w której zebrane zostaną dane o szczepieniu, negatywny wynik testu czy informacja o przechorowaniu COVID-19. Podobne testy w zeszłym tygodniu rozpoczęło 18 innych europejskich państw oraz Islandia. Od 1 czerwca w Polsce mają się zacząć prace nad certyfikatami szczepień. 22 minuty po godzinie 6. Radioaktywny, wekwitentny, Czarnobyl wiecznie młody. Dla stary, stary, dla wiecznie młody. Mówię, przeminęło z wiatrem, nic nie trwa wiecznie. Przemijamy razem z wydychanym powietrzem. Milimetr po milimetrze masz esencję w przekazie. Buntownik z wyboru, oddam serce za sprawę. Przez ambicje zbyt wielu mierzy cel dla niewielu. I tak powoli nas doprowadza stres do wylewu, rośnie gniew. Rozczarowanie światem, nie ma czasu na zem. Nie ma czasu dla marzenia o dziś. Wiara w cuda stawia nam tyle, mówią rap to nasz udasz, no bo zdradza intelekt, by wszystko do nieba twardo stąpam po ziemi, tylko serce ma prawo mi mówić, co mam wierzyć. Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Czy masz plan, żeby żyć? Zanim rigor mortis, na sztywni, a kostucha opis, dar wieczny, chcemy żyć, najadać się. czy masz plan, żeby żyć? Czy żyjesz, by mieć plan? Spóźniają się i często denerwują. Duże chrząszcze o lekko omszonych, brunatnych pokrywach skrzydeł, czyli chrabąszcze, w wielu miejscach Polski jeszcze się nie pojawiły. Jest to dziwne, bo chrabąszcz na drugie imię ma majowy. Niepojawienie się owadów na czas przyczyniło się do plotek. Chrząszcze poleciały na emigrację, a nawet strajkują wobec zbyt niskiego napowietrzenia gleby. Czy widział pan już w tym roku chrabąszcze? Nie. Nie, jeszcze ani jednego nie widziałam w tym roku, ale mam nadzieję, że się pokażą. Ale normalnie to raczej w maju bywały. No raczej tak. Może się pochowały. Chrabąszcz pojawia się wtedy, kiedy kwitną jabłonie i kwitną dęby. Jarosław Szałata, przewodniczący Związku Leśników Polskich, leśniczy od ponad 30 lat. Bo kiedy zakwitną jabłonie, kiedy zakwitną dęby, temperatura gleby jest około 10 stopni, wtedy lęgną się chrabąszcze. W tym roku kasztany też nie zakwitły w maju, także wydaje mi się, że ten rok jest po prostu dziwny. Ale wydaje mi się, że tak w środku maja, może w zeszłym tygodniu pierwsze były. Może powinniśmy rozważyć zmianę nazwy chrabąszcza, bo on teoretycznie jest majowy, ale tak zjawiać się w połowie maja, to nieelegancko. Można je nazwać jakoś opóźnioną nazwę im dać, no. Spóźnione. Może czerwcowe po prostu. To wtedy jak przyjdą wcześniej, to nikt się nie będzie ich czepiał. No może niekoniecznie, bo jest bardzo podobny owad do chrabąszcza, znacznie mniejszy, ale wyglądający w miniaturkę chrabąszcza, który pojawia się w czerwcu. Guniak czerwczyk. Potem jest inny z gatunku chrabąszczowatych. Wałkarz lipczyk, który pojawia się w lipcu. Nie ma potrzeby zmiany tej nazwy. Generacje dużych chrabąszczy są wieloletnie, czyli są te masowe pojawy co 3, 4, 5 lat nawet. Nadleśniczy Grzegorz Us, nadleśnictwo łuków. Natomiast mniejsze gatunki chrabąszczy, jak jedwabek czy ogrodnica, praktycznie co roku jest ta sama ilość. One lokalnie występują i są takie miejsca, gdzie one zawsze się roją. Determinuje to, żeby znalazły takie wygodne, nasłonecznione miejsce porośnięte na przykład trawą. A są takie miejsca, gdzie one nie mają ani tej bazy takiej specjalnej żelowej, bo na przykład są same iglaste lasy, mocno zacienione, to tam wtedy chrabąszczy nie ma. Jakie jest pana nastawienie do chrabąszczy? Czy zauważał je pan w ogóle? Nie, no zauważałem. Jakby gdzieś tam wszedł na rękę, czy ten to lekko strzepnąłem, poszedłem dalej. Sobie tam funkcjonują. Ja nie jestem jakimś super fanem robali, ale jakby nic do nich nie mam i mogą sobie tam chodzić, gdzie chcą i tyle, no. A walić w szybę mogą? To chyba dla nich bardziej bolesne niż te szyby, także to chyba tylko na nich tutaj jest odpowiedzialność. Zarówno w gospodarce leśnej, jak i w rolnictwie traktujemy chrabąszcze jako grupę szkodników. Doktor habilitowana Marzena Niemczyk, Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych, Instytut Badawczy Leśnictwa. I to, co my widzimy, to są owady doskonałe, które pojawiają się na bardzo krótki czas. Występują tylko około 1,5 miesiąca, raz na 4 lata. Całą resztę cyklu rozwojowego chrabąszcze spędzają pod ziemią i to właśnie pod ziemią stwarzają największe zagrożenie dla stabilności upraw leśnych i również dla upraw rolniczych. Natomiast walka z chrabąszczami nigdy nie jest podejmowana, jeśli chrabąszcze osiągają tak zwaną liczebność, która jest znośna gospodarczo. W tych sytuacjach, kiedy pojawiają się masowo, to się rozrzedza do nich populację, stosuje się opryski i wtedy redukuje się liczbę tego imago, czyli tego owada doskonałego. Raczej bardzo rzadko to się przeprowadza. Są inne metody biologiczne, polegające na przykład na otrząsaniu chrabąszczy z drzew, na zbieraniu ich w ten sposób mechaniczny. A przyroda sama sobie w jakiś sposób też radzi, bo wtedy wszystkie praktycznie zwierzęta przestawiają się na te chrabąszcze i zjadają je zwyczajnie. Nawet te większe dziki, na przykład borsuki, lisy, nie mówiąc już o ptakach. Przyroda też sobie radzi w ten sposób. Jest to o tyle fascynujące, że co do zasady chrabąszcze są podstawowym posiłkiem tylko jednego ptaka – dudka. Jak wygląda w tym roku sytuacja z chrabąszczami w Polsce, sprawdzał Paweł Turski. A czy państwo widzieli już chrabąszcze? Jeśli tak, to gdzie i czy było ich dużo? No i najważniejsze, czy chrabotały, bo to chyba od tego słowa staropolskiego pochodzi nazwa chrabąszczy. Proszę dać znać, 22 i 7 trójek. Perfect color me. Extreme ways that help me, that help me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Siedem minut pozostało do godziny siódmej. Dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne, opady deszczu. W pasie województw centralnych i wschodnich burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 14 do 19 stopni. Lokalnie na Dolnym Śląsku do 20, w rejonach podgórskich miejscami od 13 do 15. Wiatr słaby i umiarkowany, wysoko w górach dość silny, do 90 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. A może chrabąszcze lubią ciepło i postanowiły postawić na czerwiec? Jakie są Państwa obserwacje? Są wśród nas na pewno obserwatorzy przyrody czy działkowcy 22 i 7 trójek w sprawie chrabąszczy, ale także zmian klimatu. Również przyjmujemy Państwa telefony w zasadzie w każdej sprawie. We'll be right back.

Paryż jest miastem, które wszyscy znają, miastem zakochanych, miastem mody, paryskie perfumy, paryskie restauracje, słynny Louvre i wieża Eiffla. A my popatrzymy sobie dzisiaj na Paryż, oczywiście z perspektywy, bo jest to piękne miasto, ale niekoniecznie z tej najsłynniejszej budowli Paryża, czyli z wieży Eiffla, a z kilku innych bardzo fajnych miejsc. Zaczniemy od miejsca, które nie jest za piękne, aczkolwiek spościera się stamtąd bardzo ładny widok. Najwyższy budynek swego czasu Paryża, słynna wieża Montmartre, czyli budynek w dzielnicy Łacińskiej, gdzie na wysokości 215 metrów mamy piękny taras widokowy i skąd możemy sobie podziwiać właśnie miasto zakochanych. Jeżeli chcielibyśmy to miasto zakochanych podziwiać bardziej romantycznie i trochę bardziej elegancko, to na 195 metrze wysokości, trochę niżej od tego punktu widokowego, mamy bardzo ładną restaurację, gdzie można przy dobrej kolacji, ewentualnie porannej kawie z croissantem podziwiać miasto. Kolejnym bardzo ciekawym miejscem, i tu już wiąże to się z tym, że możemy bezkosztowo podziwiać ten Paryż, to wjeżdżamy sobie na wzgórze Montmartre pod katedrę Sacré-Cœur, gdzie siedząc na schodach możemy również rzucić okiem na panoramę Paryża, a schodząc wąskimi uliczkami Montmartre możemy przejść na przykład obok małej willi, w której mieszkała Dalida, także poczuć klimat artystów, malarzy, którzy na Montmartre pracowali i spędzali czas, ale najbardziej nieoczywistym miejscem, do którego chciałbym Was zabrać, żeby popatrzeć na dachy Paryża, to jest Galeria Lafayette. Galeria Lafayette kojarzy nam się z zakupami, jest to jedna z bardziej eleganckich galerii handlowych w Paryżu, gdzie można w różnych markowych sklepach zrobić sobie zakupy, ale mało kto wie, że właśnie na dachu znajduje się piękny taras widokowy i kawiarnia, z której mamy widok i na wieżę Eiffla, i na Louvre, i na katedrę Notre Dame. I z tego miejsca można rzeczywiście z przyjemnością chłonąć widoki Paryża. Panowie, żeby się nie denerwować przy zakupach, mogą sobie tam pójść w czasie wolnym, a panie po udanych zakupach też mogą napić się dobrej kawy. Ach, i ta trzeszcząca płyta. To dopiero pierwsza odsłona opowieści o Paryżu. Za kilka minut zwrócimy jeszcze uwagę na kulinaria. All these relief givers, needle sure revs in the red. Like hugs from inside, they feel like my best friend. You think me a coward, but I am a warrior with many voices in my head. When I looked around, that you hurl at me, the more I will curl up in my bed. Where's the humanity? Aren't we all hovering around the same end? Door number one, two, and three have been promises that I really have to be kept. You wish me a Paryżu nie można się nudzić. Warto znać też Paryż z nieco innej perspektywy, a przede wszystkim, moim zdaniem, jeśli chodzi o kulinaria. Tak, jeżeli chodzi o Paryż, to oczywiście słynne paryskie kawiarnie, które rozsiane są po ulicach miasta i z perspektywy kawiarni możemy oglądać życie miasta. To jest takie bardzo paryskie, bardzo charakterystyczne, gdzie rano siada się właśnie na croissanta przy dobrej kawie. Ale jeżeli kawiarnie, to ja chciałbym zaproponować wam taką atrakcję. Najstarszą kawiarnię w Paryżu, La Procope się nazywa i powstała w 1686 roku. Jest na tyle słynna, że właściwie wielcy tego świata w tej kawiarni spędzali swój czas. I z takich ciekawostek, które się znajdują w tej kawiarni, oprócz tego, że można się napić kawy i coś zjeść, jest m.in. kapelusz Napoleona, który jako młody wojskowy często grywał w szachy. To było miejsce, gdzie grano w szachy. Tam grywał w szachy Benjamin Franklin w przerwach między pisaniem Konstytucji Stanów Zjednoczonych i właśnie między innymi młody Napoleon Bonaparte. Kiedyś zabrakło mu pieniędzy, żeby zapłacić za kawę i trunki, więc zostawił swój kapelusz. I ten kapelusz jest teraz rzeczywiście takim skarbem tej kawiarni i można go zobaczyć na ścianie kawiarni. Będąc w Paryżu, trzeba spróbować oczywiście paryskich specjałów, takich nawet można powiedzieć fast foodowych, bo to bardzo proste, jak Włosi mają pizzę, tak Francuzi mają croque monsieur. To taka kanapka grillowana z szynką, z serem, ten ser musi się roztopić i stworzyć taką właśnie fajną skorupkę. I w wersji takiej rozszerzonej, czyli jak dodamy do tego jeszcze smażone jajko, to mamy croque madame, czyli croque monsieur, croque madame z dobrą kawą albo klasycznie croissant z kawą na ulicach Paryża. Po Paryżu prowadzą nas dzisiaj Jacek Stasiński, proszę Państwa. 22,7 trójek w sprawie chrabąszczy. Ostatnio grillowaliśmy wieczorem i taka inwazja chrabąszczy była, że kurczę, wszystkie dziewczyny nam uciekały do domu i po grillowaniu. No niestety, to niedobre połączenie. Panie nie przepadają za chrabąszczami. Czy Państwo widzieli? Proszę dać znać. Papugami jest szeroko niklowany bar nad szklaneczkami. Chorągiewką żółtą świeci skwar. Przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami. Chcą szczebiotać i kołysać się na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach. Żywa. Koloru włosów sukien. Żywa. I perłów wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia. Czesław Niemen o poranku w programie trzecim, niebawem w Trójce Serwis, ale wcześniej Eric Clapton. See if you can spot this one. Don't you need that moving on there?